دا حضرت یحیی علیہ الصلات والسلام دا پیدا کېدو یو عجیب واقعہ بیان شو. مخکې رکوع کې دا حضرت عیسی علیہ الصلات والسلام دا پیدا کېدو واقعہ الله تعالی بیان ای، او اصل مقصد پدې کې دا رد او تنقید دے پاکی دی دی عیسایانو باندی اغیی پا حضرت عیسیٰ علیہ السلام باندی دو الوحیت او دو خدیتو باقی دلر لہ، او صرف صرف پدی بنیاد باندی چی دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا ترات لہو ددی پیدا کی دل دا دا عام عادت نا خلافو رد پیدا سکی گی چدا سی ڈیر امور دی چدا عام عادت نا خلاف دی پاغی باندی دا الوحیت عقید لرل دادا بے وقوفانو پا دنیا کی پاتکی دل دی او دا بے وقوفانو دایو جنت دی. مفقد حضرت مریم واقعہ تفصیلن پا سورہ آل عمران کی بیان شوی ہوا چه ده مور نظر منلو که اللہ تعالی مالا بچه را کی ندابا ده بیت المقدس خدمت کئی، یا اللہ تعالی ورطا دا بچه ورک یعنی حضرت مریم گو چه داغی ذہن کی دعوا چه ما خدا اللہ نا ناری نا گفته و اولاد و داف و زنان دی پن نظر پورا اوس سرا د دې تربيت حضرت زكريا عليه صلوات والسلام ته حواله شو. تفصيل مخکې تیر شو د حضرت زكريا عليه صلوات والسلام کور ته بدار اطلاع دای د ماسی کور یو ځل داسې دارانه دې کور ته او د خپل ضرورت د پاره د کور والو نه داسې پټډه باندې شو یادا چې د غسل ضرورت او د هغه د پاره دا ډډې تشوا ماهواری بیماری نه پاک شوی وا او یا چې د سر د صفا کول د پاره وغیرہ د دې د پاره دا د کور والو نه ډډې تشوا. الله تعالی حضرت جبرئیل علیه السلام د یو خیستن او جوان الگ په شکل کې دې تر اولېګو دې جنا صاحب کله ځان ته دا نوجوان نږدې ولید او ډېر زیات خیستوم او دا هغه د دې ذات نه داسې انتظار کې دا چې دا یو ډېر نیک انسان متقی انسان دی. دې سره فکر پیدا شو چې په داسې تنهایی کې اجنبی سړی څنګه راغلو. دا خو معلومه خبره ده چدا اجنبی سړی سره تنهایی د زنانا دا حرام اور ناجائز ده. دام فکر واغستا پدی بنیاد باندې حضرت جبرئیل علیہ السلام ته وای دی خو نه پیجند چې ګورته داسې ظاهرا یو پاک کاری د دې تقاضا دادا چې تد دې زینار ډډې تشا دې زین لال شا او زپا اللہ سر پنانی سمستان دا سے الفاظ ورطا استعمالی. حضرت زکریا حضرت جبریل علیہ السلام جواب ورکی چی زخ انسان نیم زخ ملائکہ موستاس پر دی وغیرہ دا ټول مسائل دے انسانان سر متعلق دی دا ستا پزل کی چی کم خوف اور یرا دا دا خوف اور یرا مکمل دا زان نلری کا زخو اللہ تعالیٰ دید پار را لے گلیم یو واسطین چی اللہ تعالیٰ تعالیٰ معصوم بچے در گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمیت کی یو واسطین اغورت دا سے حیرانہ حیرانہ گوری ورت داوئی چی دید اولاد خود دو تریخی دی یو دادا چی کل نکاہو کی یو زنانا او داغید وجن اللہ تعالیٰ اولاد ورگئی یا کم از کم بدکاریو کی او دا دواله دلته نشته نخو ما تروسه پوری چرته کې خاون کړی دی او نه زه داسې بد کرداره بد چلنه دا ته چې ماته کوم وای دا به اخر په کم کیفیت سره وي. حضرت جبرئیل علیہ السلام ورته وی چې الله تعالی په هر څه باندې قادر دی او دا اراده او دا وعده دا اټل ده چې خامخا تعالی الله تعالی اولاد درکړي. بس د دې هغه ګریوان کې پوګه ووهلو او دغه یو طریقه لپاره د چا شو د حمل لا غستلو شو. حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا لری دې خلکو نه لالالا چې دا خلک اوس ما باندې بدنامه لګی ځان له طرف ته لالا لری ځای دې. خیر چې کلام الله تعالی دا موقف دې باندې راوستاو درد دې کې دا مبتلا شو نو دغه یو اوچتا غونډه دا پاغي کې یو اوچه کجوره وا تنه د اوچې کجوره ای ترالا دا سے ڈڑاولا گولا دغا مسئلہ ہم دا مخکم اور سر فکر دے چی دا خلق خوبا پا ماوانی بدنام لگئی او چی کلا دی پا ماوان دے الزام لگئی نو زما دا وجی پا دا خلق گناہگار شی زکا حقیقت تا خوبا خبر نی ما خو گناہ ندا کری دا دیو خیر آدھا اللہ تعالی کری دا چی بغیر پلار نمال بچے را گئی خدا خلق با پا ماوان دے بہتان لگئی دا دیو جنا دا خلق با گناہگار گرزی دا مور سر فکر دے او د دې بدنامې صفائی به څنګه کیږي دا مور سره فکر دی. او دغه طرف ته یوازې را تنهایی ده. حضرت جبریل دا ته لاندې آکلای وخت ځای کې ولاړو دا خو پوچت ځای باندې ده. دې چې کله اظهار د دې خبرې وکړو هغه ولا آواز ورکړو چې د هیڅ شي فکر مه کوه دا ستا چې کومه سودا ده دا سودا دا بالکل دغه الزامات نه الزامات د دې فکر مه کوه. او چونکه دا سه وخت کې قرات تا دا سه قرات کې هغه سه قوتناک وی دي ته ضرورت وی ورته وای چې د کوم کجوري ته تا ډډه لګولې دا نو دا کجوره دا سه اوسنډا وی جوړا کوا اوچه کجوره دا چې څنګه دې دا سه اوجلا کولا نو بس هغه شنه شو اپ کې مې وی مو لګې دی او دې تر اپري وته الله تعالی په دې باندې قادر و چې دغه سه داونی دا مې وی په دې را غرزولې وی لیکن تاسو خپل معلومه ده چې د روزې د پاره به تاسو باب له ټول غواړي دا نیو سبب شو چې دا کجوره دا څو ځله کوه دا په پتا باندې دا دانی راو ګرځي. معلومه خبره ده چې دا د کجورو دا تازه دانی چې دي په دا چې موقع باندې دا ډېرې زیاتې مفید دي مسهل د ولادت د پاره دي اور بدن ورسره زیات مضبوطیږي ګو که په دې کې ډېره ګرمایي دا پالته چې اوبه سره استعمال شي نو بیا معتدل صورت د دینه جوړیږي. او دیمه دادا چې سامخې ته بس یو اوچ نهرو معنا پای کې اوبه نه وي الله تعالی پای کې اوبه روانې کړې یا جبریل راغلته پونده والا خو بهر دو تقدیر د اوبو انتظام الله تعالی ورته وکړو او د قرات انتظام یې چې کله حضرت عیسی علیه السلام پیدا شو هغې نه وروسته د الله تعالی په دې بشارتونو باندې حضرت مریم مکمل مطمئنه شوه. حضرت عیسیٰ علیہ السلام را غسل دے خپل قوم ته اوس راځي چې کله قوم ته راغی نو یو ډېر ښه سړی یاد دی رشتہ دارانو کې دی یا رشتہ دارانو کې نه دی یوسف نجار اکثر دادی چې دا دی د تر زوی دی د حضرت مریم د تر زوی دی او ډېر یو پاک هستی وا هغه د حضرت مریم ډېر کرامتونه مخکې لیدلي وو چې کله دا څنګه حالت باندې د دې پولیس چیرې دی نو الله تعالی دا څه حمل ورکو دا څه جوړ شو نا ولې خو غږ کوم دا حیا د وجنه خو اخر ورته وای آیا دا څه ونم چې تشتا چې بغیر د کفر نا غونه وشي. حضرت مریم ته دا وای دا څه بوټه شته چرته چې بغیر د کفر نا غوډه شي وي آیا دا څه غلیشتا چې بغیر د تخم نه راشي وي او دا سی او بچی شتا چې بغیر د پلار نه راشي دا درې ته پوسونه د حضرت مریم رضی الله تعالی عنها نو تر زه دې ډېر نه کو سړې دې ځان په اتې چې دا نور کرامتونه هم د دې ما ډېر لې دلی دې په چې دا څنګه حالت ده داسو هغه ورنه جواب ورکړي حضرت مریم چې لږه فصل الله تعالی کو دا بوتي ټول دا غیتو خمو او الله تدا هو اخر دا فصلونه خوشي دي کړه نن دې فصل چې الله تعالی پیدا کړو بغیر د تخم نه پیدا کړی دی او نن دا ونه الله تعالی بغیر د تخم نه خپل قدرت سره پیدا کړی دی تا ته معلومه نه ده چې د دې تخم پیدا کوونکی دونه پیدا کوونکی سوچ ته یو ذات دی دا تخم هم هغه پیدا کوي دا ونه فصلونه هم هغه پیدا کوي چې کله دا یو ذات دی نو هغه ذات په دې باندې بالکل قدرت لري دې ته نه ګوري چې حضرت آدم علیه السلام بغیر د والدینو نه پیدا کړی دی او حضرت حوا رضی الله تعالی عنها بغیر د حمل نه پیدا شوی دی کوم څه حمل نو څنګه دا پیدا شوی دی هغه پوه شو چې دا څه غیبی مسله ده دې باندې تهمت لګول دا بې سری دا بې بنیاده خبره ده او سړی بس په دې لنډو الفاظو باندې پوه شو او دومره ډېر مهدار جوابونه ورکړل لیکن کله چې دا بیا راغله دغه چې حضرت عیسی علیه السلام غیب کې دی نور خلک ویني یو ځنه الزام لګی بل ځنه تهمت لګی چې دا چرته نه راغی ستا حضور هم خط نیک وا او پلار دم داسې نیکو او قاعده دا د یاد وساته د نیکانو خلق او اولاد چې یو ګناهو کی نو دا ډیر بد وی راغی دپاره ډیر ناکار وی راغی علماء دی داغی اولاد سر تبدو کی بزرگان دی داغی اولاد گناہنوں کی یا سیدان اور سادات بھی مطلب دار معاشرہ کی چکم خوبرو کسان بھی معزز کسان بھی لپدی بنیاد دی تیدا نسبت کو چستا پتلارم دا سے استا مورم دا سے وا او دا سے لول خلقو لول سادات و دا تاسو کو ادمنا ناروا دی کو دې وخت حضرت مریم رضی الله تعالی عنها غلی دا حکم ورته داري چې ته جواب نه ورکې حضرت عیسی علیه السلام په اس کې د سینې د مور چې کله دې خلق او ملامت وې په مور د حضرت عیسی علیه السلام نزد دا سه مخ راواله په بل طرف باندې معصوم دې او دا به پیدا شي چې ته او دا الفاظ یې دې چې دا مخ ته تمارو لنده لفظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دخلی مبارک نوزی اغداؤ بیچ زدہ اللہ بندے رب راغی پدی تمام خلق باندی چسوک دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبارکی ما سیواد بندوالی نا نور عقائد لری اول لفظ دا دے چی دی طول بانی تنقید کرے دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام او بیاولان دی حالات پل بیانی چی اللہ تعالیٰ بمالا کتاب برا کئی ما تبا پیغمبری ملاوی گی ما تبا احکام رازی او غریاد او ساته دا دی دنیا دا خبرې دا په زما په مور باندې موه هم دک کما سم دې په دې دنیا باندې دا خبرې شي او دا خلک بیا لال مطمئن شي ورسته خلک ته څوک مطمئن دي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ذکر فی الکتاب یاد کته دې ته قران کې مریم او واقعہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ دې دا واقعہ په تفصیل یاد کړه عیسیانو تا دا اہل کتابو تا چی دی دنیا دا خبری کوئی از انتا بزت من اہلها کل چی دا پر غڑا شوا من آلها دا قرآن ایت بلینا یہ اخوا پشو مکانا شرقیہ باغا جانبی مشرقی کی خدا اتفاقی مسلوہ دا اتفاقی مسلوہ چی دا مشرقی طرف تر آلہ دانا دا جکنی کعبہ دی طرف تر دا فلان دی طرف تر تاستا میں دا غصر دا پار آلہ یا د سر د صفاتو د لپاره مونږ زور د لپاره او زیات کاغذ چې دا د غسل د لپاره را نه هیڅ نه پاتې شي فتخذت من دونه نه ویل ګول د لپاره د پښتې د لو دین حجابن پردا پردا یې ځان دکړه فتخذ او ځان دکړه حجابن پردا من دونه د لپاره د پښتې د لو د نظر د دین دا کورنۍ والا چې د دې د سترګو نه دا پټ چې دا چې پردې ولګول او هغه طرف ته دی غسل کو فارسلنا الیها اولی ګلم حضرت مریم ته روح انا روح بل چې جبرئیل علیہ السلام نے مراد روح نه جبرئیل نے وو چې بعد کې حضرت عیسی علیہ السلام غسل دے چې په شکل انسانی باندې دا روح الله تعالی غته ولې ګل لیکن دا حدیث ضعیف روح نه مراد جبرئیل نے جبرئیل الله رسول دے فتمثل لها نو کارش دا جبرئیل علیہ السلام حضرت مریم ته بشرن کو صورت دے انسان سویا چ بالکل نوجوان او خیستہ برابر نوجوان خیستہ لکی دن کے مفت توشیوی بیختہ اور داریں گے قد و قامت دیر مزیدار نوجوان خیستہ لکھ پچھتے کہ کل دیو لی دے قالت دیو لی دے چلے خزما طرف تا داسی راضی قالت نے اوی دے انی اعوذ بالرحمن زبنا نسم پر رحمان سر فاللہ سر من کستا فنا نسم پر اللہ سر استا ما قال مرضا سنگت زما سیچ تا دی طرف ترا روانی یو اجنبی سرے ما قال رانشی ان کنت تقیا کته یریدل کدا الله تعالی نه زما غاړه ته مرزا کدا الله نه یریږي دا ته پکم ګو نه اجر علی اجنبی سړی او نه دته کرالی اجنبی سړی د پاره دا راتل څنګه جایز کې دیشي او د ظاهر بدن نه دی پته لګی چې ته خود نه پکار سړی او بیان داسې غلطی دی وکړه دی طرف ترالی دا سختنه معلومه ده چې کله یو اجنبی سړی د زنانه سره یو ځای کیږي خلوت او تنهایی کوي نبی رسول الله دریم شیطانی دی سره دا غینه خطرات سیوا دا څومره خطرې چې جوړې شوې د دینه جوړې شوې چې دا باک نشته دا باک نشته چې دا پردې دی دا سود دی دا سود دی ار سو کور ترا دن نه کو دا غي پوړان دی دغه سي بے پردا ناس کا ولاړ دا غینه دا حالات جوړې کی کنه دا اوسه حالات قطعا د دې اجازه شریعت نه کې یو بوډاو دی نه ک بوډا دا وای چې زه خو بوډا یم او زما ضرورت نشته نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تپوس کی جی کہ وہ سڑے بوڑھا بھی یا وہ زنانہ بوڑھائی بھی نہ کبھی آج نبی سڑی سر ادا تنا ہے کہ کی نہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ دغه بوڑھا دا حضرت زکریا علیہ السلام نے زیات پاک بھی یا دغه بوڑھے دا حضرت مریم نے زیات پاک بھی نو بیا ہم دی تے اجازت نشتا کہ آغا کسان سر ادا تنا ہے کہ کی نہیں چاہتے چلے دی نکاح کی تنا ہے کہ بھائی سر نکی دا حرام دی اور دا ڈیرا خطر کرے چنے کی نہیں بس اس کو نہیں مسئلہ بس نہیں قال حضرت جبریل ورته انما انا رسول ربك زخ انسان نه ما استاذین کې دارا نه چې انسان زخ انسان نه او د ملائکونو خو پرده نشته نو ورته وایي چې انما انا رسول ربك ز استاد در استایم زه الله تعالی علی ګلم اغه دراتلو هغه مقصد ورته بیان کړي چې دې لپاره راغلی هغه دا دی مقصد لأهب لك جدرتم او بخم تا غلاما زکیا یو بچه ولد زه زکیان چې مکمل په پاکي د ګناهونو نه له احبا حضرت جبريل وی چې زه تعالی درکو په حقیقت کې دا دی چې دا هبد الله تعالی د طرف نه دا ورکول دا الله تعالی د طرف نه دی خدای هم د دې د پار را لې ګلې نو زه که ځان ته نسبت وکړه تاسو یو سړی چې تاسو کولی کې هغه یې لکه زه تاسو دا و مزه تعالی دا درکو مزه ستانه دا اصل نو په حقیقت کې خو امیر جدا وی او دې نس کې لګلې نو هغه ځان ته نسبت کوي دغه څه مسله دلته هم ورکون کې الله تعالی دی ما سیوا د الله نه څوک چاله اولاد نشي ورکو حالت نو دا چې کله پوي شو چې دا په ملائکه ده ملائکه هم معصوم مخلوق دي نو دا بیا ور سره اوس خبره کوي چې ما نه بس څنګه معصوم راشي حالت ان یا کو لی د کم ځای نه دی زماره پارا غلام نه اولاد بچې به زماره پار چرته نه ولن يمسسني اني دي رغولي ما سره لا سنا بشر ان يغ انسان يعني پس د نکانه يغ انسان ما سره خپل منګولي ني دي رغولي او په دې دنیا کې ظاهري اسباب خدای اولاد د پاره دادي چې نکاو شي زوجانو مې اس کې اختلاف راشي نو ما سره خو چرته سړي تر اوسه لاس ني دي رغولي نو بیا په اخر ما د پاره اولاد څنګه وي او به ما طریقه د اولاد هغه زنا ده زنا وشي ناغه نه حمل واقعي اولاد پیدا شي ولما کو بغیا نه مزبت بدکارا بدکارم نیما بدکردارم نیما زناکارم نیما ادا تج ما تو اس طرح بچی کی گنا دا بس جی قال غور تو قضا دی کندا سے لک سنگ جی اور کسی می سے مت اوچ تب گنی وعدہ تے یا بس نہ نہ چ دا اس سنگ پاک ہے بغیر وعدی تب ہم دک کسی اللہ تعالی تعالی اولاد کرتے یہ سارا فکر پیدا شو چ نہ وعدشتا نسشتا راکھن پسو قال وی حضرت جبریل رب کے رب ستاس ہوئی اغوی رب ستا ہوئی ہوا علیہ حیین دا کار ماتا آسان دے قال رب کے ستا رب ارشاد دے ہوا علیہ حیین چی دا کار ماتا آسان دے زو خود اسباب محتاج نہیں نا دا اسباب تمہیں ضرورت جتا خندق زیب اللہ تعالیٰ تعالیٰ او مخبی ورہ ولی نجعلہو اللہ تعالیٰ ہوئی دا پیدا کون دے لپار چہو گرزو دلرا آیتا للناسی و علامات و قدرت بخلق و دکارام یو نخ د قدرت د خلکو لپاره چې الله تعالی څنګه کوي په دې مقادر دی ورحمتا منا او دا به یو نعمت وي زمونږ طرف نه خدا غ کسانو لپاره امنا چې چاہے ایمان لوڑی آمن بھی چی ایمان لوڑی کو کم کسان چی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایمان لوڑی ندا بدا غید پار سوی دا غید پار بدا رحمتی دا غید پار بدا نعمتی چی چا ایمان لوڑی وطان امرم مقضیہ او دے دا کار فیصلہ کرے شوی یعنی اللہ تعالی دا فیصلہ کرے دے دا خبر برا دا ایک اس کسی نشتا چکر اندین عرص و فدی کسون شی ترمیم و شی ترمیم لکی بس کچھ دا خبر سنگ ہوشوا فحملت ہوں خیٹا کیوا چولو حضرت مریم داماس ہوں اگر آگے دے گریوان کیوں نا پکوا ہوں بس خلاص گریوان کی رس او دا غین بس اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا حضرت مریم خیٹا دروس فن تبزد بھی پستا پڑھرشوا پسبب دے ماسوں مکانن قصیہ یوزے لرتا لری لالا داسی خلقنا لری پدی بنیاد باندی اس با خلق ما تو سوئی او ما تو بسوئی لری پینا لالا فا اجا اہل مقادو مجبورت لدی لرا المقادو درد دی الہ جنعن نت لا تکی وحلو چاہتا تنید تجریتا چیتا درد دی اگر تکلیف راغ لو دارا لہ اس خوشی زائی کدا او اغیت دا سی تکیو وحلا اوچی تجریتا قالت نو پدی وقت کی ہوئی لیت یا لیتنی ہائے ارمان مت تو قبل آزا چمڑے مقد دینا و کنت نسیم من سیا وے زہیر تیرا کاش دینا مقد زملاوے او زہیر تیرا وے اڑو جمان نمم نشانم نوے اس خبر دلت دادا چھ دیکھو تمنا دا مرگو کلا چھ کاش زملاوے او مسئلہ دادا چھ عرضو دا مرگ بکینا دلت دے عرضو دا مرگ کلی دا مسئلہ سنگا تاو سمیں چکل گورا تا دین دا پارا بہتری وی پا دین کی بہتری ہے انسان تا حاصلی گی نو دے دے عارضو دا مرد نکے اور چکل پا دے بانے کوئی گی چا زماتا دین یعنی زوز فتنہ کے واقعی کے کم نو بیا کتا منہ عارضو دا مردو کی نخیر دے اور دین صورت دادی چا دے دا عارضو دا مرد پا دی بنیاد کرے دے چا خلق پا ما بانے بہتان لگئی اور دا بہتان دا وجہ نبا خلق گنانگاری کی نو زکے دا تمنہ کرے دے چکاش زموے دا توارا صورت نو جائز دے فناداها آواز کو دیتا حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا تھا دا غفقت مکان نا دا پوچھت زے باندھ رہا کنا آہا غفقت مکان کے دل تن اور تا آواز گئی اللہ تا زنی چ خفتی گما غم مکوا دی چوا گوری دو دی دا کما غلی غفن بیرا چ ما سر ملو شیو پوی سوچ دا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے قد جان رب کی جاری کڑی دی رب سا تخت کی نزد تا تو سری ائی او چنا دو بو تحت کی نزدی تا تا ستا پخوا کی یا خو جبریل لاغی پون دے التکی علم اکلا او پاغی سرا چین رو تا یا داد دی کرامت اوچ نہر و مکی پکی او بنے پائی کے مزیداری او بروانش تازہ مزیداری او بو گر میں خیر کی دیری نیدی دغا تین کی اخی بنا سکار نکی یا خدا ایسا چی دی چینی انتظام ہو شا اس خوراک او بو تا ضرورت تے اللہ تعالی لوی نہر التو بو وحزی الی کی بھی جزع النخلتے او خود او زان طرف تا وحزی او خود او ایلی کے زان طرف تا او خود او تا بی جزع النخلا داتا ندک جرین تو ساکت آلی کی رو بغرزی پتا باندے او بسندی پتا باندے او تا بنجنیا کجوری تازہ تازہ کجوری مزیدار ہو چھنا تازہ کجوری برا پریوزی فکولی قرآن مقتی تا سمیں چی دی وقتی چونکی دا سیزون مقوی دی او دا مسلم پارد ولادت دی معلوم خبر اگر گورا سرا وین سیواج کی گی بدن ور سر مضبوطی کی گردی ور سر کلکی گی ملا ور سر کلکی گی جوڑون ور سر کلکی گی اور مخی دے وضع ندا مسل دا پار دا ولادت تی چلا معصوم نی پیدا شوئے مخی دا سزنو کی آسان تیا دے حالت کرا دی اور دارنگی پس دا ولادت ندا مضبوطا ان کی دے طبیعت تی کجوری دیر مہدار کو چتا دے خدا ہو جی گموٹو ورد فکلی خورا مزاور تی چتا خورا او بوتا بزرورت را دی وشربی او گمس کا خوراک سکا کوخا وقری عینا یا قوت استر کی پلی معصوم باندے اللہ تعالیٰ دا لگا در کرے دے بستر کی پیا خوا اس کا سر اضافی کر دی جی خلق پا بہتان لگے فا اما ترینا کوینی تا من البشر دے انسانان نا احدن یوتن فیسألو کعن ولدی او فیسألو اغستان تفوز کی استالی بچی کی دا چرتا نرائے خام خا تفوز بدن کئی فقولی نتور توائے انی نظر تو لرحمانی ماما نزدہ دا اللہ دا پارا سوما روجہ دا خبرنا فاغ شریعت کی روجہ دا خبرنا وا چی بھئی خبر نکولن دا غیب زمانے کی دا دی نظر پکی دا عبادتو پدی شریعت کی گورے دا خبر نہ کول دا عبادت ہم نے دے نہ دی نظر کے دیش یو تنا ابو اسرائیل دا غنم دا سن ورتا ولالو نی ولاد دے ورتا نبی علیہ السلام یہ لگا دا سوت تے پسرین سے نشتا انور تنے ولاد دے صحابہ وی دے نظر کڑے دے پدی چہ زبا ولادن کے نم بنا نور باند دے سوری دا بنزم اولا خبر بن کم پیغمبر علیہ السلام لا شور تو ہوا چہ دا خپل قسمات کی دا سن عبادت نہ دے دا جائز نہ دی او دلیل کفارہ ہو فلن اکلم الیوم بالکل خبر نکم نم لازم سیجا دیو تنسرم دیو تنسرم سے خبر نکم نم کو خبری مبری نشتا چکلا دا غیبی بشارتون رالا دا دی اتمینانو شا اس با اللہ تعالی ما در رسائن بچکی نماشم راواغ استرازی فاتد بیه قومها اراغ لدا سرد چاند حضرت عیسیٰ علیہ السلام رائے اس عیسیٰ علیہ السلام قوم پلتا بس دا تیر آغت سن دراروانا تحمل ہوئی چغیر کے دینی سلی دین قالون دوی ورتا ہوئی لارچ ورتا ہوئی یا مریم اے حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور صرف لارم گب لگئی تا اور تو یا امائے موری قدیبانی تو خوشحال ہو سزد اللہ تعالیٰ سے ما بندے ما مبارک ما او دا سی بوئی او دا سی بوئی او دا سی بوئی ندیخو مکنے اور صرف خبری کری قالون دوی ورتا ہوئی یا مریم اور حضرت مریم لقد جیت شیئن فریہ راولو تا یو شینا کار تا خوڑی را کار کارو کار داو گورا تا دی چھر تن لاغی دنگا نا کار کار یا اختا حارون اے حق جنہی چھتا مشابی دا حارون علیہ السلام سرا پفاق دا منائی کی اختا پا ماہا دا نظاہرو دا اشباہ سر دا دا دی رور ندے یا خدا دا چھتا حارون علیہ السلام اولاد کی ردا حضرت مریم نیچے اولاد کی ایتا نسبت کی گی لکا عربو کی بیا خاتمیم او بنو تمیم رورا فلان او ڈنگا دغا سے دلتو مشو ایاد دی رورو ما کانا بو کی نو پلارستا عمران امراس او انا کار سڑے زنا کارنو تا دی عمران لنگا و ما کانا تمو کی او نو امورسا حن دا غینم نے مخی پیر شوئے دیں بغییا بدکارا ندی پلار دا سے او ندی محتاس او دیر سادات جائے نیکان خلق جائے او جدا سے بزرگان اولاد چی دا سے ناکار ہو کیا خوڑیر ناکاری جا فاشارت الیہی ناغی اشاراو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سر ہو دیتے ہوئے خبری دے سر کوئے دے سر خبری ہو کہ ما دے سو ہے قالو ناوی ورطوی کئی فنو کلمو سنگ خبری کو منگ منحا غچا سر ہوا تانا فی المہدی سبیہ ہوا مقدر دے چی دے پا دیگی کہ ما سن دے دا خوئے ما سن بچی دے منگ بچی سر سنگ خبری کو دا خدا ری ما سن بچی اغا غا بیغمان آستے اقبل پہ اس کی مخیر آوارا ہوا تھا دا سرا تھو شا اور گڑے اور تھو والا خادی جلدی جڑے اور تھو والا اور دا سے بوتے اجلدہ کر شادت قالنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام وی انی عبداللہ زبندہ دا اللہ ہم زبندہ دا اللہ ہم خبر ہے اوگل خبر اندر کن آتانی الکتاب آرہ کئیب اللہ تعالیٰ ماتا کتاب دے خبر اندر کن وجعلنی نبی او کرزیب اللہ تعالیٰ ما پیغمبر دا دو خبر نور مور ہے تاسو کله زما مور باندې الزام نه کوي نه الله به مال کتاب را کوي الله تعالی به مال پیغمبري را کوي وجعلني او غرزول زما لغه الله تعالی مبارکن فائدمن ډیره فائدہ ورکون کی الله تعالی زدا سے پیدا کړم چې نفع اينما كنت چرت چیم زه خود مخلوق د پار نفع ورکون کی وا اوصاني بالصلاه او حکم بکی الله تعالی ما تدمو و زکات او د زکات دا زکات په هر امت کو اصل مسئلہ دار چاہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نہ مالدار دا غفر پورم نو عیسیٰ علیہ السلام غفر پورم نو مالداری غلا پریدہ پریدہ سنگا کا توی چند ماتا